اگر کسی نے کہا خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا اور یہ جھوٹا ہو تو اس پر کیا کفارہ ہوگا؟ ماضی کے بارے میں جھوٹی قسم کھانے پر کوئی کفارہ نہیں، توبہ کرے، کفارہ صرف اس قسم کے توڑنے پر ہے جو آئندہ کے لیے کھائی جائے، یعنی قسم کھائی کہ فلاں کام نہیں کروں گا مگر کر بیٹھا تو اب کفارہ دینا ہوگا، پلیز کفارہ قسم توڑنے کے بعد دینا ہوگا، اگر پہلے ادا کر دیا پھر قسم توڑی تو جو دے چکا ہے وہ نہیں چلے گا، دوبارہ دینا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.